fbstaff.pl. Szampan nie moje, pijana fanka na stole. Gruszy na typie, nie spinaj typie, umywam bite pierdole. Nie gram w nogę, wsadzam gram w nogę, robię gang ziomem. Ty to bankowe, to nie sankowe. Nawet jak stoję, to ten hajs robię tak jak parkowe. Ruski szampan nie moje, pijana fanka na stole. Gruszy na typie, nie spinaj typie, umywam bite pierdole. Nie gram w nogę, wsadzam gram w nogę, robię gang ziomem. Ty to pantofel, to nie sankowe. Nawet jak stoję, to ten hajs robię tak jak parkowe. Jak wspominasz o nas, to ziom jestem ponad. I patrzę na wszystko, jak oko są do nas. Który ktoś pierdoli o nas, to nie pytam, co tylko który. Na noc nie daje mi tu mama buzi. Rano znów budzi mnie, dupa nie budzi. Ja cię nie trafię, to macie i sury. Metal, denta, nie miękkie kuchy. Gang to nie stres, suga, że czuję się to zapuchy. A też moty biorę to normalnie, jakbym numer nocił im. Trzy paski, suga, czuję Gucci w tym. Mówi mi się, gubi film. Ja dlatego zrobię i remake. Nie jem, bo jestem już syty, skoro śmietankę już spiłem. A ja znowu jestem tu, koło problemów, ja wyjebany już. A ja wyjebany już, bo jestem swego życia tu. Ruski szampan nie moje, pijana fanka na stole. Gruszy na typie, nie spinaj typie, umywam bite pierdole. Nie gram w nogę, wsadzam gram w nogę, robię gang ziomem. Ty to pantofel, to nie sankowe. Nawet jak stoję, to ten hajs robię tak jak parkowe. Ruski szampan nie moje, pijana fanka na stole. Gruszy na typie, nie spinaj typie, umywam bite pierdole. Nie gram w nogę, wsadzam gram w nogę, robię gang ziomem. Ty to pantofel, to nie sankowe. Nawet jak stoję, to ten hajs robię tak jak parkowe. Dzwoni telefon mi z samego rana. Na linii SB domu mówi, że jest sprawa. Słuchaj kurwa Łukasz, dzisiaj muszę być w Warszawie. Tu szukę za kielon, masz taka jest wawa. To może dlatego, że szukałem wariant. Jak zrobisz tę sukę, podaj do ziomala. Zawsze noś gumę, to złota zasada. Gang. Jebie mnie Blue Monday, jebie 13 piątek. Butli mam Kalifornię, butli mam Kalifornię. Ja do otwarcia śrubokręt, to na nasze gapy w oknie. To przez nas dzwonią na psy. Nie rozumiem ciszy nocnej. Kiedy wypiję pić piw, kiedy wsiadam na skirt, gdy wysiadam na to nic. Flex znowu dostał głowę. Tobie dupa daje pes. Dalej ręce gadżet, a dupa do góry. Tak żebym ją widział. Płacze facet i na messengera. A dupa do góry, nie żebym ją dymał. Ruski szampan nie moje, pijana fanka na stole. Gruszy na typie, nie spinaj typie, umywam bite pierdole. Nie gram w nogę, wsadzam gram w nogę, robię gang ziomem. Ty to pantofel, to nie sankowe. Nawet jak stoję, to ten hajs robię tak jak parkowe. Ruski szampan nie moje, pijana fanka na stole. Gruszy na typie, nie spinaj typie, umywam bite pierdole. Nie gram w nogę, wsadzam gram w nogę, robię gang z ziomem. Ty to pantofel, to nie santrope. Nawet jak stoję, to ten hajs robię tak jak parkowet. Mówię ci! Nic nie jest łatwe, takie jest życie. Jak masz wrogów, jebać ich. Krzyczmy razem z Elawi.